Başım gödemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek. Başım gödemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek. Alamazlar imanımı, perçinlemiş yaradan sevdam. Öyle bomboş değil ki, baş koymuşum baştan başa. Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, İşimden, aşımdan ayrılana dek. Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, İşimden, aşımdan ayrılana dek. Alamazlar, alamazlar imanımı, perçinlemiş yaradan sevdam. Öyle bomboş değil ki, baş koymuşum baştan başa. Baş koymuşum baştan başa.